Είναι παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου. Με μια σύγχυση ξεκινάμε. Σύγχυση, δηλαδή είναι ο Τσοπανάκος που πήγε σε σπαγκέτι western. Ναι, ότι όλα είναι normal γύρω και καθαρά και η σύγχυση προήλθε εδώ, από το σήμα αυτό, τώρα. Από το σήμα, ναι. Είναι παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου, οπότε είπαμε να βάλουμε το σήμα της εκπομπής της Πέμπτης, το χαλί της καθημερινής εκπομπής, τον Τσοπανάκο και έχουμε και συνέχεια μετά ένα αφιερωματάκι μίνι πριν πάμε στις διαφημίσεις. Είπαμε να το ξεκινήσουμε έτσι. Πάμε στις διαφημίσεις να τα ακούσουμε. Όχι. Α, γιατί. Μη βιάζεσαι. Μέχρι τις διαφημίσεις. Μα μου έκανε spoiler τώρα και το περιμένουμε. Εσύ. Το κοινό μας όλοι. Δεν περιμένει το κοινό αυτό, να ξέρει σιγά τώρα. Θα έρθει με το πέρασμα του χρόνου. Μάλιστα. Έχει μάθει το κοινό. Συν το χρόνο. Έχει μάθει το κοινό να περιμένει. Περιμένει, περιμένει μια καλύτερη χώρα, περιμένει μια καλύτερη υγεία, μια παιδεία καλύτερη. Από ό,τι έχει δείξει, μπορεί να περιμένει αιώνες. Ωστόσο, θα οριμάσουν οι συνθήκες και θα το παίξουμε. Οι συνθήκες οριμάζουν και ξέρεις τι. Σε ανώριμες συνθήκες. Οι συνθήκες οριμάζουν πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε πρώτον. Είμαστε εμείς, δεν προλαβαίνουμε όμως να οριμάσουμε. Δεν προλαβαίνουμε να οριμάσουμε. Οριμάζουν συνθήκες και μας βρίσκουν ανώριμες. Αυτό βλέπω και θα μας πιάσει στα ξαφνικά και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν θα έχουμε λύσεις. Λύσεις θα έχουμε, θα βρούμε. Και βούληση φοβάμαι λόγω ανοριμότητας. Και μόνο να μην κάνεις τα λάθη τα προηγούμενα. Ναι. Η συνταγή είναι εξασφαλισμένη. Ναι, αλλά πώς να μην κάνεις τα λάθη τα προηγούμενα. Δεν τα κάνεις, θα κάνεις άλλα, θα κάνεις τα προηγούμενα. Τα λάθη τα προηγούμενα ποτέ δεν ξαναγίνονται. Είναι μα βλακία. Γίνονται, γιατί αυτά έχουμε μάθει, αυτά νιώθουμε ασφάλεια. Γι' αυτό όχι, τα κάνουμε. Όχι, όχι, δεν νιώθεις. Στο γνώριμο νιώθεις ασφάλεια. Όχι στα λάθη όμως. Υπάρχει και το γνώριμο, η γνώριμη επιτυχία. Ναι. Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοια. Με γρίφους μιλάς όμως. Φιλοσοφικά θέματα. Κοέλιο, διαβάζω Κοέλιο πολύ από το Facebook. Α, έτσι όπως τα απομονώνουν και τα. Και Χορχέ Μπουκάι. Οκ, θες να ακούσουμε έναν άλλον. Και ρε, ναι. Ναι, μην συνεχίσουμε. Θες να ακούσουμε έναν άλλον. Και Χρυσίδα, Έχω. Για πες. Και Ελένα Μαντά και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Θες να ακούσουμε έναν άλλον ποιητή. Τον όλον. Τον όλον. Με κάπα. Θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω, για να αναζωπυρώνονται τόσο πολύ μετά από 2 χρόνια από την τραγωδία με τέτοια ένταση οι κατηγορίες για συγκάλυψη. Τι δεν έχετε κάνει καλά, γιατί κάτι δεν πρέπει να έχετε κάνει καλά. Δεν είμαι και σίγουρος ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Μπράβο! Κάτι δεν πρέπει να έχετε κάνει καλά. Δεν είμαι και σίγουρος ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Έχουν βάλει το Βορύδι, αυτός είναι ο ποιητής, και ο Κουβαράς του κάνει τις ερωτήσεις. Έχουν βάλει το Βορύδι να υπερασπίζεται προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι δεν ήξερε τότε τι έλεγε. Έλεγε ότι του είχαν πει πρώτον και δεύτερον δεν υπάρχει συγκάλυψη. Να. Και επειδή βαριέται ο Βορύδης. Τι να κάνει, βαριέται, σκυλοβαριέται, δεν μπορεί, γιατί κάθε μέρα αυτός βγαίνει. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε κανέναν άλλον. Είναι ο Βορύδης και η Βούλτεψη. Σήμερα δεν βγήκε η Βούλτεψη, έχουμε Βορύδη πάλι. Άσε με τίποτα, δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να πάρουμε κολόγια. Σκυλοβαριέται και φαίνεται από το ύφος του, από τη φωνή. Εδώ λέει, δεν ξέρω τι δεν έχουμε κάνει καλά. Νομίζω ότι είναι και λίγο πεκτικό να δείξει ότι είναι τόσο φυσιολογικό. Τα λέει με είναι πεκτικό. Δηλαδή έχει τώρα μια δυνότητα έτσι, υποκριτική. Βαριέται ο άνθρωπος. Το έχει κάνει 20 φορές. Λέει τώρα τελευταία λέει ψέματα. Καταρχάς το βλέπεις. Χαζομάρες επιχειρήματα. Από τις παλιές αλήθειες το εννοείς. Τώρα το γυρίσεις το ψέμα. Εδώ είναι καραμπινά το ψέμα. Γιατί επί ενός θέματος που το είδαμε μπροστά στα μάτια μας, μια έκρηξη τεράστια, να προσπαθούν να μας πείσουν ότι βγήκε ένα τρένο που τρέχει, ότι αυτό τα αλλάζει όλα. Ναι. Δηλαδή έχεις μια έκρηξη, ένα μανιτάρι και την πυρόσφαιρα και ένα τρένο που περνάει σε ασπρόμαυρο που έχει κάτι κοντέινερ πάνω και λέει το ένα αναιρεί το άλλο. Σε ποιον λογική. Τρόπο. Με ποιο τρόπο. Που δεν ξέρουμε αυτό το τρένο. Τι τρένο είναι. Ποιο είναι αυτό το βίντεο που το έχει άλλο 2 χρόνια προγνωστικά και το έχει πάρει μόνο αυτό. Που δεν υπάρχουν οι σερβερ, δεν έχουν κατασχέσει το υλικό το προηγούμενο. Τι είναι αυτό. Που οι ημερομηνίες πάνω ελέγχεται άμα είναι αυτές. Τα πάντα. Είναι άλλες, στο μοντάζ κάνει τα πάντα. Στο AI φτιάχνει δικό σου τρένο. Ναι. Αν θες. Δικά σου τέμπη φτιάχνει. Δικά σου τέμπη φτιάχνει. Και δικό σου φορτίο φτιάχνει. Ό,τι θες. Και βγάζουν αυτό το βίντεο που είναι ένα σπρώμαυρο τρένο που πάει. Για 10 δευτερόλεπτα με την έκρηξη που είδαμε. Και προσπαθεί τώρα ο Βορύδης να μας πείσει κάτι. Ή προσπαθεί να πείσει. Ενώ έχουμε δει όλα αυτά, μπαζώματα, το να μην μιλάνε στους συγγενείς, τον το εισαγγελέα να λειτουργεί. Φταίει, να βγαίνει να λέει ότι δεν είναι συγκάλυψη. Οπότε το είπε μια φορά, το είπε δύο. Όταν βγαίνει κάθε μέρα, αρχίζει και βαριέται και λέει: νομίζω, δεν γνωρίζω. Τάχουμε, κάνει όλα καλά. Δεν ξέρω και δεν αυτό. Ναι. Επόμενο απόσπασμα. Δεν είμαι και σίγουρος ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Απλώς νομίζω ότι αντικειμενικά βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση. Για να την εξηγήσω ποια είναι. Εμείς τι λέμε. Λέμε ότι αυτό κατ' εξοχήν είναι μια ποινική υπόθεση. Είναι μια ποινική υπόθεση και πρέπει να ερευνηθεί πρωτίστως και κυρίως και βασικά στη δικαιοσύνη. Όπως ξέρετε, όλη αυτή η διαδικασία της ανακρίσεως έχει ένα χαρακτήρα μυστικότητας. Μπορεί να κυκλοφορούν διάφορα, αλλά δεν είναι κανονικό το ότι κυκλοφορούν διάφορα. Είναι μια ποινική υπόθεση. Κύριε Βορύδη μου, πολιτική υπόθεση είναι. Είναι και ποινική να αναζητηθούν οι ευθύνες, αλλά είναι ό,τι πιο πολιτικό έχει γίνει πολιτικά τα τελευταία χρόνια. Πολιτικά είπα να λάβουμε τις ευθύνες. Δεν χρειάζεται να παραιτηθούμε, έτσι αναλαμβάνουμε όμως. Φταίμε. Το Κυριάκος. Τι είναι αυτό. Είπα να λαμβάνω ευθύνη, αλλά δεν χρειάζεται να παραιτηθώ. Ωραία. Παραιτήθηκε ο Καραμαλής τότε. Έτσι θα τα. Τι παραιτήθηκε, για ένα μήνα. Για ένα μήνα. Και ξαναμπήκε μετά. Λέει πόσο πρέπει να παραιτηθεί κάποιος. Όπως είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Τέμπη, στον Ελλάδο, στο Μάτι, όταν είχε αναλάβει τις ευθύνες πολιτικές ο Τσίπρας, είχε πει ότι δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει ανάληψη πολιτικής ευθύνης, αν αυτό δεν συνοδεύεται με παρέτηση. Έλεγε τότε. Και σωστά το έλεγε. Σωστά το έλεγε. Δεν παραιτήθηκε ο Τσίπρας τότε και μόνο κάνα δύο εκλογές. Ο Τόσκας. Ο Τόσκας που ήταν υπεύθυνος υπουργός. Όπως και ο Καραμαλής, το ίδιο έγινε. Αυτός δεν ξαναμπήκε σε ψηφοδέλτια. Ο Καραμαλής ξαναμπήκε σε ένα μήνα. Οπότε τι νόημα έχει αυτό. Ναι, αλλά αυτό είναι το πάυγασμα της δημοκρατίας μας, όπως λέει και ο Άδωνης. Δεν είναι δημοκρατία όλο αυτό. Αφού τον έβγαλε ο κόσμος, καλά. Όλο αυτό δεν είναι δημοκρατία. Σοπ. Ναι, να το ξέρεις, να το ξέρουμε όλοι, να το λέμε. Επίσης η φράση τους θα πάνε όλα στη δικαιοσύνη επίσης δεν στέκει και δεν ισχύει. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει μη κατευθυνόμενη δικαιοσύνη. Ναι, οκ, okay, θα πάνε εκεί. Και τι, η δικαιοσύνη δεν είχε κατά σχέση από αυτά τα βίντεο που βγήκαν, τα έβγαλε τώρα ο Καπερνάρος. Δεν είχε πάει ο εισαγγελέας της Λάρισας στην τάδε εταιρεία να πάρει από τότε τις πρώτες 15-20 μέρες τους κλήρους δίσκους. Από όλες τις εταιρείες, από παντού, ναι, όπου έχει περάσει τρένο, δεν είχαν πάει. Ξέρουν όλοι ότι 15 μέρες αλλάζουν οι σερβερ. Και θα πάνε τώρα, και επειδή τα έβγαλε ένας που τα είχε σπίτι του σε στικάκι. Πού είναι το υπόλοιπο σκληρός, γιατί δεν πήγε ο εισαγγελέας να μπουκάρει μέσα να τα πάρει όλα. Στο Λιγνάδι, γιατί άργησαν δύο μήνες. Ποια δικαιοσύνη. Και εδώ άργησαν δύο χρόνια. Τι κοροϊδευόμαστε, τι είναι αυτό. Και βγαίνει και η πρόεδρος του Αρείου Πάγκου και λέει ότι ανακρίνεται τη δικαιοσύνη, αλλά όχι έτσι, με άλλο τρόπο. Με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο να την κρίνουμε. Βοάει κοινωνία, δεν υπάρχει. Μα πήγαν τώρα να κατασχέσουν τα κομπιούτερ της security. Κυρία Κλάπα, μου πρόεδρο του Αρείου Πάγκου, τι κάνατε τότε όταν μπαζόρανε το ρέμα. Τότε έπρεπε. Όταν μπαζόρανε την κοιλάδα κάτω, τι έκανε τότε, πού ήταν η δικαιοσύνη. Όταν δεν κατέσχεσε, πού ήταν η δικαιοσύνη. Όταν δεν περιφρουρήσανε το χώρο, πού ήταν η δικαιοσύνη που τώρα κόπτονται ότι την κατηγορήσαμε. Όταν δεν έγινε η άρση απορρίτου. Των εμπλεκομένων και ακόμα δεν έχει γίνει. Γιατί έχει γίνει 30. Πού ήταν η δικαιοσύνη, τι έκανε τότε, ήταν τυφλή και δεν έβλεπε, δεν άκουγε τίποτα. Μα συγγνώμη, αυτό το ντου, τι άλλο πέρα από κίνηση εντυπωσιασμού μπορεί να είναι, το ντου στη security εταιρεία που πήγανε προχθές. Χαβάλες. Τι άλλο μπορεί να ήταν πέρα από κίνηση εντυπωσιασμού μετά από τόσα χρόνια, δύο χρόνια. Δεν θα είχαν προστατεύσει αυτοί αν θέλουν να κρύψουν κάτι τα κομπιούτερ. Δεν θα είχαν αντιγράψει ό,τι θέλουν να αντιγράψουν. Δεν θα είχαν σβήσει ό,τι θέλουν να σβήσουν. Σε δύο χρόνια καινούριο κομπιούτερ έχουν βάλει. Πόσο μάλλον που πριν 20 μέρες βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ο Μητσοτάκης και λέει: εύχομαι να υπάρχει ένα βίντεο που να δείχνει το τρένο. Και βρέθηκε το βίντεο. Πού ευχήθηκε. Από το στικάκι του ενός. Θα είχε ένα λαμπάδο, θα ταξε. Να πει και τα 6 νούμερα, δεν μας λέει να πει. Θα λαμπάδα, γι' αυτό του βγήκε. Να το βλέπει, βγαίνει καμιά φορά. Βγαίνει, φανουρόπιτα είναι. Έκανε φανουρόπιτα, λες. Προφανώς. Σε άσχητη μέρα. Η Μαρέβα έφτιαχνε φανουρόπιτες. Φανουρόπιτα κάνει όποτε θες το χρόνο. Ναι, άμα είναι σημαντικό το θέμα, άκου τι λέει. Εννοείται, άμα είναι να βρεθεί η βυστικά και δεν κάνει. Το Αγίου Φανουρίου μια του τόσο χρόνο. Το Αγίου Φανουρίου θα έχει λήξει υπόθεση. Θα έχει παραγραφεί. Οπότε εδώ το έκανε σωστά και να λοιπόν που βγήκε. Ο Βορύδης λοιπόν προσπαθεί, μην τον ξεχάσουμε. Δίνει τιτάνιο αγώνα για να αποδείξει ότι είναι αθώοι. Είστε δημοσιογράφος και με ρωτάτε. Υπήρχε φορτίο. Ναι. Σας απαντώ. Όχι, δεν υπήρχε. Με ποια δεδομένα σας απαντώ, με τα δεδομένα που έχω εκείνη τη στιγμή. Προσέξτε. Θέλετε να μου πείτε ότι η ορθή διατύπωση θα ήταν η πληρέστερη, αυτή που κάνω τώρα. Δηλαδή, με τα δεδομένα που έχω μέχρι σήμερα, δεν μου προκύπτει ότι υπάρχει φορτίο. Ή θα μπορούσε να υπάρχει και μια άλλη διατύπωση. Αυτό είναι ένα αντικείμενο της ανάκρισης. Πάντως, από ό,τι φαίνεται μέχρι σήμερα και από όσα γνωρίζω, δεν υπάρχει φορτίο. Πολύ ωραία. Δεν ήταν λοιπόν πλήρης η διατύπωση του Πρωθυπουργού. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Βορύδη. Δεν ήταν πλήρης η πρώτη διατύπωση του Πρωθυπουργού. Ήταν, είμαι σίγουρος για το τι μετέφερε η εγκληματιστοιχεία. Και η δεύτερη διατύπωση, ένα χρόνο αργότερα, ήταν να σταματήσουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Η σιγουριά ένα του. Χρόνο μετά η αυτό, σιγουριά έτσι. Του. Η σιγουριά του. Ναι. Από πού να πηγάζει άραγε η σιγουριά του. Ναι. Από πού να πηγάζει άραγε. Άραγε. Πες. Μου φαίνεται πολύ αστείο. Το συμπονώ κατά μία έννοια. Το Βορύδη που πώς φαίνεται ότι κάνει αγκαρία, επειδή εγώ το άκουσα όλο. Επαναλαμβάνει και χρονοτριβεί. Πριν απαντήσει, λέει: είστε δημοσιογράφος. Παύση. Μου λέτε ότι. Ναι, αλλά τώρα εδώ. Αργεί να φτάσει στην ουσία. Μου λέτε ότι έχουμε κάνει συγκάλυψη. Ωραία. Ωραία λέει δημοσιογράφος. Έχει χαθεί με το μεταξύ 30 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Κοιλιά στο μοντάζ. Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι μόνο στο κοιλιά. Θέαμα, στο θέαμα. Ενώ είναι σωματικά εκεί. Οι ατάκες που θα πει είναι το 10% όσων συνολικά θα πρώτον, πει. Πρώτον, από τη μία γιατί δεν θέλει να πει, από την άλλη γιατί εκείνη τη στιγμή σκαρώνει τι θα πει. Ναι, αφενός ξανασκαρώνει τι θα πει και κοιτάει λίγο να δει και ρίχνει άδεια να δει πώς θα τα πάει ο δημοσιογράφος. Γιατί λέει εδώ, αυτά του είπαν του Πρωθυπουργού, δεν ήταν, ήταν ελλιπής η φράση που είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Και του θυμίζω Κουβαράς, δεν ήταν ελλιπής, ήταν βεβαιότητα ότι δεν έχει ναι, τίποτα βέβαια, και ότι ένα χρόνο μετά μιλούσε για θεωρίες συνωμοσίας όλων των άλλων ναι. και των συγγενών μέσα. Γιατί οι συγγενείς το ξεκίνησαν αυτό, όχι ο Βελόπουλος, οι συγγενείς το ξεκίνησαν. Γιατί βρίζουν όλοι αυτοί και λένε ένας λαός έχει παραπλανηθεί από την αντιπολίτευση. Όχι, από τους συγγενείς. Ποια αντιπολίτευση, ο Βελόπουλος μας έπεισε, πάτε καλά. Από τους συγγενείς. Έχουμε ξεκινήσει και αυτοί που παρακολουθούσαν εκεί ήταν από πάνω. Αυτοί μας ανακούνησαν και είπαν ότι κάτι δεν πάει εδώ καλά. Το είδαμε τον μπάζωμα δύο μέρες μετά, αλλά όλα τα υπόλοιπα αυτοί τα βγάζουν. Και έτσι λοιπόν, ενώ, εδώ ενώ του τα λέει αυτά ο Κουβαράς, λέει ο Βορύδης, άραγε. Ποια να ήταν η πληροφόρηση, άραγε. Ναι, ποια να ήταν όμως παρόλα αυτά. Ποια να είναι η αιτία. Πλανάτε το ερώτημα. Πλανάτε το ερώτημα και συνεχίζει. Η σιγουριά του. Ναι. Από πού να πηγάζει άραγε. Δεν ξέρω, εγώ εσείς πάμε τώρα εσείς εδώ εσείς να κάνουμε. Να μου πείτε. Γιατί εδώ, άρα κάποιος τον έχει παραπλανήσει. Τον εδώ ανάγουμε, δεν ξέρω αν τον έχει παραπλανήσει. Υπό την έννοια ότι δεν θεωρώ δεδομένο την ύπαρξη του φορτίου. Είναι αντικείμενο της ανάκρισης και της έρευνης. Ναι, αλλά το ο ίδιος είπε ότι έχει παραπλανηθεί. Λέω το εξής. Λέω το εξής. Απαντά με βάση τα δεδομένα που έχει. Και κάνουμε τώρα τεράστια συζήτηση. Αναρωτιέμαι γιατί. Ναι. Διότι έστω ότι έκανε μία διατύπωση που δεν ήταν πλήρης. Ναι. Πώς ακριβώς συγκάλυψε αυτό τι. Υπάρχουν δύο διαφορετικά τι, πράγματα κύριε Βορύδη. Τι συγκάλυψε. Εσάς σας αρκεί να μην έχει γίνει συγκάλυψη. Τι συγκάλυψε. Η ατάκα δεν συγκάλυψε. Η πράξη συγκάλυψε. Κατάλαβες αυτά τι τα δύο χρόνια. Κατάλαβες από προσανατολίζει τι κάνει. Από προσανατολίζει αλλά καταλαβαίνει κλασικό. Ότι λέει βλακίες. Ναι, γιατί ναι, είναι ναι, νόημον. Ναι. Το ξέρει και το... Του βγαίνει σωματικά και ψυχολογικά στην εκφορά του λόγου. Ναι. Αυτό είναι τώρα ότι σαν να μιλάει σε παιδάκια. Ξεκινάει από το σπίτι, λέει πάω τώρα να πω βλακίες. Και κάπως όμως πρέπει να φανώ και σοβαρός. Πώς μιλάμε στα παιδάκια που αλλάζουμε τη φωνή μας, έτσι απευθύνει το Βορύδης. Mm. Γιατί ξέρει ότι λέει κάτι που δεν ισχύει και καταλαβαίνει ότι και εμείς το πιάνουμε όλοι. Και αρχίζει τι συγκάλυψε, τι. Mm. Κάτι τέτοια με άλλη φωνή. Λες και είμαστε μωρά όλοι και δεν βλέπουμε, δεν έχουμε καταλάβει τι κάνουν. Ακόμη και το πώς το χειρίζεται ο Βορύδης με αυτόν τον πεδαριώδη και αστείο τρόπο αποδεικνύει ότι κάνουν και τώρα συγκάλυψη. Τώρα που μιλάμε και λένε δεν κάνουμε συγκάλυψη. Και λένε μισό λόγο. Κάνουν τη συγκάλυψάρα τη ζωή του. Τώρα ακριβώς. Δηλαδή από τη συνέντευξη τη Ρόιτερ και μετά, από τη διαδήλωση τις δύο Κυριακές πριν και μετά, έχει μπει σε άλλο level η συγκάλυψη. Προσπαθώντας να μας βγάλουν όλους τρελούς. Ότι είναι τόσο καλοί και είναι και πατεράδες. Ναι, ναι, ναι. Και σκέφτεται αυτό που λανσάρουν. Αυτό που Μητσοτάκης ότι είναι πατέρας. Ναι, λένε ότι είναι πατεράδες και ότι μάλιστα ο Μητσοτάκης στη Βουλή είχε γυρίσει προς τους συγγενείς προς τα πάνω και είχε πει σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω την αλήθεια. Mm. Ποια αλήθεια, ο ίδιος την ανέρεσε. Την αλήθεια που είχε πει, την ανέρεσε ο ίδιος στο Σρόιτερ. Γιατί τους κοιτάξει τα μάτια. Ούτε αυτό ήταν αλήθεια. Έτσι το είπε. Γύρισε προς τα πάνω και κοίταγε. Γύρισε προς τα πάνω, το ξύλο κοίταγε. Ούτε καν στα μάτια δεν κοίταγε. Επειδή λένε ότι είναι και το λένε όλοι ότι είναι πατεράδες και ότι πονάνε πάρα πολύ, να σκεφτούν οι ίδιοι ως κυβέρνηση τι έχουν κάνει στους πατεράδες που χάσαν τα παιδιά τους. Και τι συνεχίζουν να κάνουν στους πατεράδες που χάσαν τα παιδιά τους. Πάντως επειδή το ρίχνουν στη δήλωση του Μητσοτάκη. Ωραία. Ήταν ελλιπής η δήλωση, ναι, το ένα δεν ήξερε κτλ. Αυτό είναι εντάξει. Δηλαδή, είναι σοβαρός ένας πρωθυπουργός που βγαίνει και λέει με τέτοια βεβαιότητα, τέτοια μπαρούφα, απλά επειδή το είπε κάποιος χωρίς να έχει ελεγχθεί, να έχει τσεκαριστεί και να είναι αξιόπιστη η πηγή. Αυτό είναι εντάξει για έναν πρωθυπουργό. Ναι. Δηλαδή, αυτό και μόνο είναι, έχει πολιτική ευθύνη από μόνο του. Ναι. Που είναι ασόβαρος κάποιος και βγαίνει και λέει στον κόσμο. Όπως είπε ο Βορύδης, είναι διαβιβαστής. Ναι, είναι ωραία να είναι διαβιβαστής ο πρωθυπουργός. Ψηφίσαμε διαβιβαστή και δεν το ξέρω. Ναι. Πότε. Τότε. Είχε διαβιβαστεί το ψηφοδέλτιο, δεν έγραφε διαβιβαστής. Δεν το έγραφε, είναι η αλήθεια. Ναι. Και όταν βγήκε και έλεγε θα είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Ναι. Ναι, όχι διαβιβαστής όλων των Ελλήνων. Όχι, δεν το είπα αυτό. Δεν θέλαμε διαβιβαστή. Η αλήθεια είναι δεν το είπα. Δεν κάνουμε στρατό. Αυτά του είπαν. Τι να έκανε, αυτά του είπαν, αυτά είπε. Το είπε. Μου το είπαν, σας το είπα. Σύμφωνη, την ξεφτύλα τη διαγνώσκη κανείς. Αντί να πεις ότι είναι ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος και πιστεύει δίπλα ότι του λένε αμέσως. Χαλβά το λέγαμε αυτό παλιά. Μόνο. Και άλλες λέξεις. Χαϊβάνι. Και άλλες λέξεις. Χωρίς χ. Ναι. Αϊβάνι. Όχι. Αλβά. Οκ. Όχι. Εννοούσαμε άλλα ένα. Το σύμφωνα. Δεν το πες άλλη μέρα. Ναι, σωστό. Οπότε το συνέχισες. Το σερβίρισες. Να ξέρεις όμως ότι όλοι αυτοί είναι αδικημένοι, γιατί ακούνε πάρα πολλά και δεν μιλάνε. Αλλά θέλω λίγο να βάλουμε τη μεθοδολογία σωστά, γιατί δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, τι λέτε, συγγνώμη, δύο χρόνια μετά είναι δυνατόν, τη στιγμή που πράγματι δεν έχει γίνει το παραμικρό συγκαλυπτικό. Τη στιγμή που πράγματι δεν έχει γίνει το παραμικρό συγκαλυπτικό, να διαμορφώνεται όμως την κοινή γνώμη μια πεποίθηση ότι υπάρχει συγκάλυψη. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Ειδικά όταν έχετε πει όλα στο φως. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Λέει όχι, έχετε συγκάλυψη. Έχετε συγκάλυψη. Ναι. Άρα προφανώς εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάτι λάθος έχετε κάνει. Εξηγώ το πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι λάθος. Το πρόβλημα είναι ότι από τη μια μεριά έχω μια χυδαία λαϊκιστική ανεύθυνη αντιπολίτευση που εκμεταλλεύεται με τον πιο βάναυσο τρόπο μια τραγωδία. Για να μας πλήξει πολιτικά. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, συγγνώμη, να καθόμαστε να τα ακούμε και να μην μιλάμε. Άντε μωρέ ψυχούλες. Ναι, εντάξει. Είδες τι υπομονή κάναν δύο χρόνια, δεν μιλούσαν τίποτα. Ξέρεις τι έχουν περάσει, Αποστόλη. Τι έχουν περάσει. Όταν κλείνει η πόρτα του καθενός, εσύ λες εδώ. Έχουν περάσει κάτι νομοσχέδια μέσα στο καλοκαίρι. Κάτι αυτά έχουν περάσει. Πέρα από αυτό. Νύχτα. Να ξέρεις τι περνάνε ψυχολογικά οι άνθρωποι. Τους είδες στο Υπουργικό Συμβούλιο με τα κεφάλια κάτω όλοι. Τους φωτογράφιζε και γκροπλάν και φάτσα και κάτω ο φωτογράφος. Έναν ένα χωριστά και μετά μας τα ανεβάσανε. Ναι, επειδή είχαν το κινητό στο τραπέζι και κοιτάγανε reels. Όχι, γι' αυτό ήταν, είχαν ήταν, το κεφάλι ήταν, κάτω. Ήταν εντολή. Ήταν ναι, εντολή, αλλά κοιτάγανε κάτω κόλλους στο είχε τραπέζι. Είχαν όχι, βάλει και συνταγές μαγειρικής. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι όλοι σαν εσένα. Για το β' σκέλος που φαντάζομαι. Λες για συνταγές μαγειρικής. Αλφαβήτα. Και όχι σούπερ μάρκετ. Για το Υπουργικό Συμβούλιο μιλάμε. Τι εννοείς δεν είναι σαν και εμένα. Είναι τρεις χειρότεροι. Εννοείται. Δεν το συζητώ. Και βγαίνει όλα αυτά, επειδή υπάρχουν και οι γονείς που τα ακούνε και ακούνε όλο αυτό το θέατρο, το κακοπαιγμένο από βαριεστημένους υπουργούς να μας πείσουν ότι είμαστε όλοι λύθοι και δεν βλέπουμε και δεν ξέρουμε και αυτοί έχουν το δίκιο. Βγαίνει ο κύριος Παπαγγελής και μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα. Θα βρισκόντουσαν εκεί οι δεξάμενες που το μετέφεραν. Ακόμα και αν ήταν πλαστικές, πάλι θα φαινόντουσαν τα υπολείμματά τους από την κάψη. Αλλά τα μάζεψαν γρήγορα και τα έδιωξαν. Άρα σε αυτό ποιο στέει? Τι έχει να πει σε αυτό ο Βορύδης? Ναι. Σε αυτό τι έχει να πει? Όχι, γιατί έχουμε πολλά. Μείνει στη δήλωση του Πρωθυπουργού. Που άντε ότι ήταν ελλιπής η δήλωση του Πρωθυπουργού. Οκ, okay, παραπέρα. Παραπέρα, τα υπόλοιπα. Ποιος μπάζωσε? Ποιος έδωσε εντολή? Ο αστυνομικός διευθυντής? Ο πυροσβέστης? Λένε όχι, αυτοί μας πιέσανε. Και ήταν δύο-τρεις υπουργοί. Όταν είσαι αστυνομικός διευθυντής και έχεις δίπλα τον Τριαντόπουλο που είναι από το Μέγαρο Μαξίμου σταλμένος, δεν είναι ένας τυχαίος υπουργός που βρέθηκε. Ναι. Για τη βρωμοδουλειά. Ναι. Τι κάνει ο αστυνομικός διευθυντής? Λέει, έλα μπαζώστε, βγάλτε τα όλα και θα το κάνω εγώ. Τι γίνεται? Και δεν λειτουργούν μόνοι τους αυτοί. Ξέρουμε πολύ καλά επιχειρησιακά πώς λειτουργούν και ποιος δίνει τις εντολές. Προφανώς. Γιατί πάνε να τα φορτώσουν τώρα και στους παρακάτω. Οπότε για αυτά δεν έχουν να πούνε κάτι. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Ναι, το βίντεο που ανεβοκατεβαίνει πάνω ένα σπρώμαυρο τρένο που το βλέπουμε όλοι, αλλά τι γίνεται παραπέρα? Ναι. Οπότε, όσο δεν απαντώνται αυτά και δεν μπορούν να απαντηθούν αυτά. Τον Τριαντόπουλο τον έχει βάλει για πολλές βρωμοδουλειές εκεί. Τον έχει βάλει από τις πυρκαγιές στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, εγώ δεν για να διαχειριστεί αποζημιώσεις και τα λοιπά. Ναι, όχι, λέω, θέλω να πω. Ο Τριαντόπουλος ήταν σε εσάς πάνω στην Ελλάδα. Τότε τον έβαλε. Α, ναι. Τότε, ναι, για τη διαχείριση και για την ανάπλαση μετά. Δεν έχει πέσει φράγκο. Α, ναι. Τι είναι αυτό? Δεν έχει πέσει φράγκο στην περιοχή. Εντάξει, το σιγά τη φωτιά μορτώνει. Άσε που τα λεφτά δεν φέρουν και την ευτυχία. Αυτό είναι να πούμε βασικό. Και αυτό. Εντάξει, μας κόψαν τον ένφια δύο χρόνια. Εντάξει. Δεν είχαμε. Τι άλλο θέλετε? Εμείς πληρώνουμε ένφια εδώ, το ξέρεις. Ναι, καλύτερα και γόμαστε παρά να πληρώνουμε τον ένφια. Ζήστε πολύ τυχεροί. Ναι, και εμείς αυτό είπαμε. Καλύτερα να καούμε άμα είναι να γλιτώσουμε τον ένφια. Ναι, έγινε. Και λίγο κάμπριο το βουνό τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν βαριέσαι. Αυτά βγαίνουν πάλι. Είναι παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου σήμερα. Οπότε ας σταθούμε λίγο σε αυτό. Να παίζει το τρανζίστορ. Μία εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Και εσύ περνάς τους δρόμους. Ρε κάνε άκρη ρε. Με το μπουφάν στους ώμους. Λοιπόν ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα. Και τα πουκαμισάκια, τα κοντομανικά. Βερμούδα με σακάκι και ένα λευκό t-shirt. Perfection. Να παίζει το τρανζίστορ. Ελληνοφρένεια. Με τη βοήθεια του Θεού. Και εσύ περνάς τους δρόμους. Κάνε άκρη. Με το μπουφάν στους ώμους. Σώσετε γαμίσο την μπουφάνε. Περίμενε. Και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. το ιδρωμένο τισέρτ μου. Έρημος η αγάπη δίχως οάση. Η Ελλάδα μέσα σε αυτή την εποχή της αναταραχής παραμένει μια όαση σταθερότητας. Στην άδεια καμαρά μου να βλέπω τα όνειρά μου σαν σιριάλ κομμένο στην τηλεόραση. Μωρή κατά κουζίνα! Να παίζει το τρανσίστορ. Ελληνοφρένιο. Και εσύ περνάς τους δρόμους. Ήθελα κουλτουριά ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία. Με το μπουφάν στους ώμους. Πως άκουγα στην ελληνοφρένεια το πρωί. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Και τα πουκαμισάκια, τα κοντομάνικα. Εσείς τα ακούτε ελληνοφρένεια. Ακούτε ελληνοφρένεια. Να παίζει το τρανζίστορ. Εσύ ο Καλαμούκης, είσαστε οι δύο αλήτες. Και η βρωμερή στο σώμα, έστω διάλο. Και εσύ περνάς τους δρόμους. Παλιό αλήτες. Αντερεφτάκι μα, γάμισου μα. Με το μπουφάν στους ώμους. Καϊ φαντασί ρε γαμίσου. Άσυχτη μαλάκα. Και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί κουμούνια ανώμαλα όλα κουνούμαλα. Δεν μπορούσε να λείπει αυτό. Δεν μπορούσε, θα το κουνούμαλα. Ναι, εδώ μπορούσε. Μέχρι και στο Λονδίνο που ήμουν προχθές είχαν έρθει μια κουνούμαλα με μπλουζάκια κουνούμαλα. Ναι. Δεν μας μίλησες για το Λονδίνο, για την Ηλιούπολη. Δεν μας δόθηκε η ευκαιρία. Τώρα λοιπόν. Τώρα είναι η ευκαιρία. Θα δώσουμε και προσκλήσεις. Τώρα είναι η ευκαιρία για το Λονδίνο και για την Ηλιούπολη. Τι. Προσκλήσεις. Σούπα, δεν μας μίλησες για το Λονδίνο για την Ηλιούπολη. Να σας μιλήσω. Και για το Λονδίνο και για την Ηλιούπολη. Τι προσκλήσεις θα δώσουμε. Θα δώσουμε για την πρεμιέρα που έχουμε. Την πρεμιέρα. Οι νέες παραστάσεις, οι νέες ημερομηνίες που δόθηκαν για το Σταυρό. Συνεχίζουμε δηλαδή τις παραστάσεις στο Σταυρό του Νότου. Την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινάμε πάλι με καλεσμένη την Κατερίνα Βρανά και θα δώσουμε οι 7 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν. Τώρα. Τώρα, στο 211-10-80-880 θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση για την παράσταση της ερχόμενης Τετάρτης στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου. Αυστηρός ο κατάλληλη, guest καλεσμένη η Κατερίνα Βρανά. Ωραία, θα ανακοινώσουμε και τα επόμενα. Όσο θα έχουμε τις διαφημίσεις, αλλά πριν πάμε στις διαφημίσεις, θα μας πεις μετά για την Ηλιούπολη και για το Λονδίνο. Να πω και εγώ. Στις μεγάλες πόλεις του κόσμου πάμε. Ναι, ξέρω. Θα τα πούμε. Γιατί μπαίνει στην ίδια μοίρα το Λονδίνο με την Ηλιούπολη και αυτό κάπως δεν είναι σωστό. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Για την Ηλιούπολη αδικείται. Εννοείται. Δεν αδικείται. Δεν κολλάει το ένα με το άλλο. Δεν θα αδικηθεί από ένα δρόμο Λονδίνο. Σκοτεινούπολη δεν είναι ηλιούπολη. Μα τώρα με τα ποτάμια και τη μίζερη άγκρα. Δεν είδαμε λίγο ήλιο. Μια πόλη του ήλιου. Τι να δει. Έλα Ηλιούπολη να δει. Και είδες. Νύχτα ήταν. Λάμπη όμως. Λάμπη μου. Έχει τα παραπολιτικά. Γιορτάζουν μια δεκαετία λειτουργίας και έχουν την πρωτοψάλτη στο Παλάς. Έχουμε συναυλία το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ. Μάλιστα. Μας έχουν δώσει εδώ ανακοίνωση, γι' αυτό σας το λέω. Τα τραγούδια των άλλων που αγάπησα είναι αυτή η συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Είναι μαζί της ο Γιώργος Καραδήμος, ο Γιάννης Μαθές και ο Κωνσταντίνος Καϊκής. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο ticketservices.gr και στο palastheater.com. Είναι για το άλλο Σάββατο. Το άλλο δεν έχουμε, 22, τι έχουμε? Ναι, το άλλο Σάββατο, γιατί έχουμε χάσει και τις μέρες. 13 έχουμε σήμερα, ναι, το άλλο άρα. Στις 9 το βράδυ στο Παλάς. Είναι μια ωραία παράσταση που κάνει πρωτοψάλτη με όχι δικά της τραγούδια. Και μαζί της είναι και μια ορχήστρα 14 εξαιρετικών μουσικών υπό τη διεύθυνση του νεαρού ταλαντούχου μαέστρου και ενορχιστρωτή Άρη Αντωνιάδη. Μάλιστα. Οπότε όσοι θέλετε. Πόσο είναι 10 χρόνια παραπολιτικά ραδιόφωνο. Ναι. Τι 10, 6 είμαστε εμείς. Ναι. Από τα 10. Άρα υπήρχε 4 χρόνια πριν. Ο Κύρκος που είναι εδώ. Πώς, ιδρυτικό μέλος. Όχι, θέλω να πω, δεν είδα να καλούν εμένα στο Παλάς. 6 χρόνια τώρα. Δεν είδα την πρωτοψάλτη να κάνει εδώ εκπομπές. Τέλος πάντων. Όλα καλά, όλα καλά. Γιορτή είπαμε να έχουμε. Ναι. Γιορτάσουμε. Να βρεις το Μητσοτάκι. Όχι, να γιορτάσετε τα λαϊκά σπίτια με τα μοσαϊκά. Ναι, δεν θα πει αυτό, θα πει τον Αλωνών. Τον Αλωνών, τα μοσαϊκά. Γιατί να καλέσουμε σε να μας βρίζει. Με το παρκέ, σε παρακαλώ. Να μας βρίζει τον πρωθυπουργό μας. Όχι, εντάξει, δεν είχα σκοπό. Σε ξέρουμε. Τι σκοπούς έχεις, τους ξέρουμε. Θα πάω με τα λίκα απ' έξω, με καρότσα να τραγουδάω έξω από το Παλάς. Αν ξεκινήσει έτσι, μπορεί. Λοιπόν, διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Εδώ, Ελληνοφρένια. Επιστρέψαμε και έχουμε και τους νικητές. Νικητές. Οι ταχύτεροι που πήραν. Τους ταχύτερους. Που κάτι νικήσανε, κάτι κέρδισαν τέλος πάντων. Στην ταχύτητα. Και ο Κεντέρης, τι έλεγες. Τυχερός. Τι ήταν, νικητή ήταν, ο ταχύτερος. Το παρισμενότερο. Ωραία, πες τους, 7 είπες, 7 Κεντέριδες. 7 Κεντέριδες έχουν, ναι. Λοιπόν, πρώτα είναι ο Κώστας Κουκόπουλος, μάλλον. Κωνσταντίνος Νάτσης, Κώστας Φιλαδάκης, Όλγα Σούλιου, Αλέξανδρος Μπακόλας, Κωνσταντίνος Πάνος, Γιώργος Τσιμπιάρας. Κερδίσατε από μία μονή πρόσκληση για την παράσταση «Αυστηρός ακατάλληλη» που θα λάβει χώρα την ερχόμενη Τετάρτη 19 του μήνα στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου με καλεσμένη την Κατέρινα Βρανά, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Οι υπόλοιποι καλείτε, μπορείτε να καλέσετε για κρατήσεις στο 210-92-26-975 και ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr. Η παράσταση ξεκινάει 8.30. Να είστε νωρίτερα, από τις 8 παρά νομίζω ανοίγουν οι πόρτες, οπότε ελάτε νωρίτερα για να βολευτείτε. Ωραία. Φαντάζομαι ότι θα πει και την άλλη εβδομάδα και τα υπόλοιπα. Έχει προκύψει ένα θέμα. Καταρχάς, από χτες έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, καινούριο πρόεδρο. Τρομερό, τρομερή. Τον Κώστα Τασούλα. Ναι. Είναι ο πρώτος πρόεδρος μετά το 80-79 που έχει εκλεγεί μόνο από ένα κόμμα και δύο βουλευτές, ο ένας από τους Σπαρτιάτες και ο άλλος από το Βελόπουλο, που έχουν φύγει. Σωστό όμως. Για Τασούλα περίμενα περισσότερους Σπαρτιάτες. Και με τα χαμηλότερα. Ναι, και με χαμηλότερα. Χαμηλότερες ψήφων, το λιγότερο αριθμό ψήφων. Ναι. Και με την τέταρτη φορά, την τρίτη, ποια ήταν. Εντάξει, αφού ήταν το λιγότερο, λογικό ήταν. Και χτες βράδυ ο Ρουβίκονας πήγε στο σπίτι του κύριου Τασούλα και πέταξε τρικάκια. Ναι. Και αυτό έχει προκαλέσει ανακοινώσεις, ένταση, ταραχή σε υπουργούς, βουλευτές και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι αστείο τώρα αυτό. Ότι τι. Ναι, τι. Είναι. Σοβαρό. Σοβαρό. Τα τρικάκια. Ναι. Διαμαρτυρία. Στο σπίτι του άλλου. Η διαμαρτυρία. Είναι ακροδεξιό φασιστικό, όπως λένε οι επίσημοι κύκλοι της κυβέρνησης. Άσε τους επίσημους κύκλους. Είναι το ίδιο με τις χρυσαυγίτες. Αυτό είναι λένε τα επίσημα. Λένε, ξέρω αυτό τι θα λένε. Πρέπει να πάμε. Είναι μορφές διαμαρτυρίας, οι οποίες σε ένα ζωντανό λαό υπάρχουν και υπάρχει μια ποικιλία διαμαρτυρίας. Δεν σε έχει κόψει χαρτί για αυτό. Σε άλλους λαούς. Δεν έχεις κάνει paper cut στο δάχτυλο, να δεις τον πόνο. Έχεις κοπεί. Τα τρικάκια δεν κόβουν, είναι πιο μαλακά. Το α4 κόβει. Τα ρημάδια εδώ που τα κρατάμε. Τα έχουν λιάνει στις άκρες. Γιατί τα τρικάκια είναι πιο λεπτά. Μάλιστα. Για να πετάνε στον αέρα. Ενώ το α4 εδώ, αυτό που βγαίνει από το φωτοτυπικό είναι δολοφόνος. Αυτοί οι γνωστοί παπαγάλοι που θα πούνε και για τον Ρουβίκονα και τα λοιπά και πώς και αν είναι δυνατόν και δεν λειτουργεί το κράτος και αυτά, που κόπτονται. Για τους, και ο Πορτοσάλη θυμάμαι πριν τις προάλλες, για τους θεσμούς και ότι δεν σεβόμαστε τους θεσμούς είναι το πιο καταστροφικό γιατί το ένα φέρνει το άλλο κτλ. Ποιος δεν σέβεται τους θεσμούς πρώτος? Ποιος απαξιώνει τους θεσμούς βάζοντας τον Τασούλα πρόεδρο της Δημοκρατίας? Ο θεσμός. Ο θεσμός. Του Πρωθυπουργού. Του Πρωθυπουργού. Και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πώς ξεκινάει όλο αυτό? Ο κόσμος ξαφνικά αποφάσισε να μη σέβεται έναν θεσμό. Ποιος απαξιώνει το θεσμό καθημερινά και τον έχει διακοσμητικό σαν κέντρο χειραψίας απέναντι από το Μέγαρο Μαξίμου, υπογραφή μνημονίων και οποιοδήποτε άλλο θέλημα χρειάζεται? Ο θεσμός. Ο θεσμός. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο θεσμός. Αλλά έχουν κρίση ταυτότητας. Αυτό δεν καταλαβαίνουν οι δημοσιογράφοι. Έχουν κρίση ταυτότητας. Δεν ξέρουν. Τους καταλαβαίνουν ότι είναι κουλό όλο αυτό. Δεν βλέπουν από πού προέρχεται. Ναι, δεν μπορούν να το δουν ή το βλέπουν και προσπαθούν να πούνε διάφορα για να το κρύψουν. Ναι. Όντως Τασούλας... είναι πρόβλημα ο μη σεβασμός στους θεσμούς. Ναι, εντάξει. Ο Τασούλας, δεν ξέρω, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ο Τασούλας είναι ο πρόεδρος της Βουλής που επί των ημερών του λειτουργήσε η περίφημη Εξεταστική Επιτροπή με πρόεδρο τον Μαρκόπουλο. Ποτέ δεν ήταν και από τις καλύτερες μέρες που είπε ο Πρωθυπουργός. 7 όμως μέλη από εκεί τα έκανε υπουργούς. Μπράβο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ανταμοιβή ήρθε. Που δεν ήταν οι καλύτερες μέρες. Και σε αυτή την επιτροπή λοιπόν. Την Γουρλίδικη, αν θυμάσαι, γιατί υπουργοποιήθηκαν τόσοι. Βέβαια. Και σε αυτή την επιτροπή δεν κλήθησαν οι μηχανοδηγοί που είχαν προβλέψει με επιστολή ότι θα γίνει αυτό. Τα σωματεία και όλα αυτά. Και προϊστάμενος της επιτροπής ήταν ο κύριος Τασούλας. Ναι. Γιόλο, τίποτα. Ούτε θεσμοί εκεί, ούτε δεοντολογία, ούτε τίποτα. Δεν εκλήθη ο πρόεδρος της Τρενοσέ σε αυτή την επιτροπή. Που κι αυτός είχε προειδοποιήσει. Και βασικοί μάρτυρες. Και όλα καλά. Βασικοί μάρτυρες. Έγγραφα βασικά δεν αναγνώστησαν εκεί μέσα. Και όλα αυτά. Και βγαίνει ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης και λέει δεν ήταν οι καλύτερες μέρες. Και ανταμείβεις και τον πρόεδρο της επιτροπής που δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής με την Προεδρία. Που έχει ήδη ανταμείψει με υπουργεία. Τα χαρτάκια λοιπόν. Τα χαρτάκια ήρθαν ως αντίδραση όλου αυτού του μαγειρέματος που κάνανε επειδή κοιτούσαν τους πατεράδες στα μάτια. Ναι. Επειδή είναι και οι ίδιοι πατεράδες. Ναι, και τα σκέφτονται. Γιατί αυτά. Και το λένε συνέχεια και έχουν βυσοδομήσει όσο κανένας άλλος μετά το έγκλημα, τη στιγμή του εγκλήματος, πάνω στους πατεράδες και τις μανάδες. Και αυτά τους λέγανε, αυτά έλεγαν. Ναι, επίσης, τότε. Ναι, ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, τώρα θα μείνουμε λίγο στο... θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι εσύ όταν οδηγάς βρίζεις. Από μέσα μου ή απ' έξω? Απ' έξω. Απ' έξω. Ναι, απ' έξω. Αν μέσα... το εξωτερικεύω, σε νοιάζει. Ναι, ναι, εδώ τον άλλο που σου κάνει προσπέραση, δεν ξέρω εγώ τι. Μπα, μπορεί να αγριοκοιτάξω. Δηλαδή, αν δεν κοιτάξει την προσπέραση, αμέ, δεν είναι προσπέραση αν δεν κοιτάξει τον άλλον. Μέχρι δεν εκεί πάντως. Δεν είσαι. Δεν θα ανοίξω παράθυρο. Και να το, ναι, είμαι, θα είμαι μέσα. Mm. Με λέω, εντάξει, δεν φταίει τώρα ο άνθρωπος τα δικά μου τα νεύρα. Για να ακούσουμε τον πατέρα, τον ηγούμενο πατέρα και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο τίτλο μπορούμε να του βάλουμε. Μουλατσιώτη να μας πει. Δεν πρέπει να βρίζουμε ή να βλασφημάμε την ώρα που οδηγούμε. Είναι ό,τι το πιο επικίνδυνο. Να ξέρετε, το βλάσφημο άνθρωπο και τον υβριστή, ούτε οι νόμοι της φύσεως δεν τον θέλουν. Και άνθρωποι που βρίζουν ή βλασφήμουν, παραχωρεί ο Θεός, γιατί ο Θεός δεν θέλει το κακό κανενός, αλλά παραχωρεί ο Θεός. Και τους συμβαίνουν, εν ώρα οδήγει ίσως, χίλια δυο κακά. Δεν το θέλει ο Θεός να Εγώ ξέρεις. Εγώ δεν είδα να μου κάνει καμιά παραχώρηση, χώθηκε από το στόπ. Δεν είδα παραχώρηση εκείνη την ώρα από το Θεό. Δίνει άλλη έννοια στη λέξη παραχώρηση, θα καταλάβουμε στην πορεία. Ενώ δεν τα θέλει ο Θεός αυτά, αλλά άμα σε ακούσει και βρίζει με στα μάξι, δεν έχει χειρότερο. Όχι, ο Θεός κοιτάει τις κάμερες. Ακούει, είναι παντού. Είναι με στα μάξι δίπλα. Τι είναι παντού, παιδί μου, γίνονται τροχαία, είναι και στα τροχαία. Καλά, αν είναι με στα μάξι. Στο τροχαίος, με τι έγινε, γιατί δεν ήταν εκεί. Λέει εδώ ότι είναι ο Θεός δίπλα, δηλαδή όπως ξέρουμε είναι πανταχού παρόν. Είναι δίπλα σε μένα ο Θεός στο αμάξι που μου κάνει μια στραβή ο άλλος και τον βρίζω εγώ και με ακούει. Στον άλλον δεν είναι μέσα. Ο Θεός που κάνει τη στραβή. Τι θα κάνει, πώς θα είναι, ναι, AI, δηλαδή, γιατί ένας κατηγορεί... αληθινός και ένας πληθυνός, δεν γίνεται. Όχι, γιατί εμένα να μην βρίσω και ο άλλος που έχει κάνει την, το λάθος να μην του βάλει χέρι ο Θεός εκεί. Μα, τι ξέρει, θέμα τώρα αυτό. Κοκ, ξέρει. Ξέρει σουδάκια. Α, κοκ. Καλό. Πολύ. Δεν ξέρω τώρα, και αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα τώρα, γιατί είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Γιατί υπάρχει και ταυτόχρονα σε ένα άλλο σημείο κάποιο άλλο που κάνει. Εδώ λοιπόν, ναι, ξέρω, μα είναι παντού. Η σύσταση είναι να μην βρίζουμε όταν οδηγούμε. Πώς πρέπει λοιπόν να χειριστώ το θέμα μου? Καταρχάς θα πρέπει να θυμάμαι όταν οδηγώ ότι ξεκινώ, σταυρώνω τον εαυτό μου. Και δεύτερον, σταυρώνω το αυτοκίνητο, το τιμόνι μου. Όπως έχω εδώ το τιμόνι, το σταυρώνω, αδελφοί μου. Και τότε ξεκινώ και παρακαλάω τον Κύριο και την μητέρα του, τη Θεοτόκο, την οποία πρέπει πάντοτε να την έχω, την Παναγία μου, προστάτηδα και να την επικαλούμε, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Και μπαίνω με στα μάξι και φεύγω. Τα κάνεις αυτά. Αυτά δεν μας τα πω δάσκαλος. Ούτε στα σήματα ήταν. Γιατί το σταυρός είναι σήμα. Δηλαδή πρέπει να σου πει, πριν ξεκινήσεις, πώς σου λέει κοιτάς τα φώτα σου. Σταυρό, δρόμι. Όχι, είπες και συμβλακία. Είπα και όλα τι πάει να πει. Πολιτική είναι. Πετάχτηκε. Σου ήρθε. Εκεί δεν σου λέει. Σου λέει, κοιτάς τα φώτα να τσεκάς και τα λάστιχα πριν μπεις μέσα. Υποτίθεται. Κανείς δεν το κάνει. Τέλος πάντων. Έτσι κάθε φορά. Κανονικά λέει, κοιτάς τα λάστιχα πριν μπεις μέσα. Κοιτάς τα φώτα. Δεν σου λέει το σταυρό όμως. Που μπορεί να είναι πιο σημαντικό, ίδιος. Γιατί δεν έχω κάνει σταυρό. Μπορεί τα λάστιχα τα πεσμένα να μην έχουν θέμα. Ναι. Και κάνει σταυρό και στο τιμόνι. Εγώ ήξερα αν πρέπει να σου κάνω το κροταφείο, πιάνει τρεις φορές τα τέτοια σου. Όχι. Δεν το λέει αυτό. Έτσι έχω ακούσει. Τώρα είτε με αυτοκίνητο είτε πεζός. Τώρα είναι στον κοκ νέα πράγματα, αλλάζουν και οι συνήθειες. Δεν οδηγάμε και σαν γίδια πια. Παλιά διάζαμε τα σάκια στην Εθνική Οδό. Άνοιγε στο φανάρι, άνοιγε μια πόρτα ξαφνικά και άδειαζε τα σάκια εκεί στο φανάρι. Φοβερό. Έχω δει το ίδιο και στον Κυφισό να γίνεται παράθυρο κατευθείαν. Ραπ, πάντα όλα πίσω. Αυτό το έριξε κάτω σου λέει. Και μηχανάκι να έρθει. Και μηχανάκι εκεί. Έχει πάρει το τσιγάρο, το σταχτής. Ναι, όχι. Εδώ μας λέει ακριβώς, είπε ο πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ δεν τα κάνω αυτά. Θα έφαγε πινελίκ τώρα αυτός. Τώρα θα πήγαινε ποιος ξέρει αντί Σαχάρος εκεί. Ναι, δεν ξέρω. Είναι και πόσο χρονών είναι, απαγορεύεται κανονικά. Εγώ βάζω τον καφέ πρώτα στη θήκη. Ναι. Τυρόπιτες δίπλα. Ασταύρωτα όλα. Νερά, ασταύρωτα όλα αυτά. Α, μετά να ανοίξουμε τη μηχανή. Να βάλουμε σταθμό ότι έχουμε τη διάθεση. Είσαι χαρά του Βενζινάδικου εσύ σίγουρα. Ψίχουλο παντού. Παντού. Παντού. Σουσάμια. Σουσάμια. Τι κάνανε εδώ μέσα. Εδώ το ζυμώσαν το ψωμί. Ένα έλαιο σουσαμιού. Είναι έφλεκτο αυτό το έλαιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν θα πολύ τα έλαια. Από αυτά. Να μας πει τη βεβαιότητα. Τι του έχει πει η πυροσβεστική. Τι του είπανε. Ναι, σωστό. Συνέχεια λοιπόν τι κάνουμε. Αυτά εννοούσε τα έλαια του Κιλικίου. Ναι. Γιατί μια τυρόπιτα την είχε το Κιλικίο. Να. Μόνο αυτό δεν έχουν πει. Μόνο για αυτά τα έλαια δεν έχουν πει. Να ακούσουμε τη συνέχεια της οδήγησης. Και τότε οδηγώ και προσπαθώ, επειδή όλοι οι άνθρωποι Δεν έχουμε το ίδιο σκεπτικό, ούτε όλοι οι άνθρωποι είμαστε στο ίδιο μυαλό μέσα. Έτσι λοιπόν ξαφνικά ο άλλος μας κλείνει το δρόμο, γιατί σκέφτηκε τώρα να πάει προς τα δεξιά. Δεν έβγαλε φλασάκι ή παραβίασε το κόκκινο και παραλίγο να τρακάρουμε. Τι να αρχίσω εγώ να λέω, να και να το στέλνω και στο διάβολο ή να βρίζω Χριστούς και Παναγίες. Επισύρω μετά το κακό επάνω μου. Παραχωρεί ο Θεός και σε μένα τον υβριστή για να βάλω μυαλό και να συνετιστώ να μου συμβεί κάτι. Χωρίς να το θέλει, είναι άλλο η θέληση του Θεού και άλλο η παραχώρηση του Θεού. Πέστε τώρα. Καταπιεσμένη Χριστοπαναγία έχει και τον κλείσανε. Και τα λέει, αλλά σωστό, είδες η πίστη όμως. Δεν θα το βγάλει να εκδηλωθεί εκείνη την ώρα. Λειτουργεί μέσω της ψυχολογίας. Εκτονώνει τώρα εμέσως με το βίντεο. Την έχει πει τη Χριστοπαναγία με έναν τρόπο. Απλά τη λέει με άλλη μορφή. Εσύ ερμηνεύεις τον Μουλατσιώτη. Εγώ μπαίνω στο ρόλο αυτού που περιγράφει. Όχι, του ήρθε ξαφνικά να πει για τον Κοκ. Να πήγε για τους δρόμους. Έγινε κάτι. Υπάρχει συμβάν. Ναι, αλλά εμείς που είμαστε και αν βγει κάποιος από κόκκινο, ναι. Ο άλλος που βγαίνει από κόκκινο, εμείς δεν θα βρίσκουμε, δεν θα πούμε τίποτα, γιατί ο Θεός ενώ δεν το θέλει θα μας παραχωρήσει λάθος σε εμάς. Θα πάμε πιο κάτω και θα τρακάρουμε. Θα γίνει κάτι. Εμείς. Όχι αυτός που βγήκε από το κόκκινο. Δεν την ακούσαμε αυτή την Παναγία. Επίσης δεν λέει τίποτα για μούτζες. Ο Μουλατσιώτης, αν προσέξεις, δεν λέει τίποτα. Δεν είναι βλασφημία η Μούντζα. Δεν ξέρω, δεν είναι. Ίσως είναι άλλο κεφάλαιο. Ναι. Σήμερα έχουμε μείνει στο τι κάνουμε και πώς πρέπει να είμαστε εγκρατείς εμείς όταν έρχεται ο άλλος κατά πάνω. Ναι, Γιούρια, ναι, ναι. Που βγαίνουν κάτι από κάτι στόπ, από ναι, κάτι. Ναι, και τα και κόκκινα. Και... κόκκινα και γενικώς όλα αυτά προσπεράσει χωρίς φλας. Τα γνωστά αυτά ναι, που γίνονται. Και έχουμε και ένα τέταρτο. Η αγαπημένη μου εμένα είναι αυτοί που κάνουν σφήνες στην Εθνική Οδό. Mm. Συνήθως με ακριβό αυτοκίνητο και με μηχανή φύλαξης. Που σταματάει και η μηχανή και χώνεται μέσα. Κοινωνικό έργο. Ναι. Είναι κάποιο πρόσωπο τώρα. Η κόρη, η εγγονή του προσώπου που έχει πάρει τον μπάτσο μαζί και σταματάει ο μπάτσο στα αυτοκίνητα. Πότε θα βρεθεί από κάτω η μηχανή από τις ρόδες του πίσω. Εκεί και ούτε Χριστοπαναγία θα χρειαστεί. Είναι παραχώρηση Θεού. Παραχώρηση ξεπαραχώρηση. Αυτό θα του πει. Παραχώρηση. Λυπάμαι. Μπήκε σαν την τέτοια. Πετάχτηκε. Και το τέταρτο απόσπασμα. Σε σένα λοιπόν. Που είσαι τόσο νευρικός, έχω να σου συστήσω να διαβάσεις το τελευταίο μου βιβλίο «Γνώρισε τον εαυτό σου». Να δεις γιατί είσαι έτσι όπως είσαι και ποια είναι και η θεραπεία σου. Βρες το βιβλίο αυτό στο μοναστηριακό κελάρι.gr, αλλά αυτό το βιβλίο θα σου δείξει γιατί ακριβώς είσαι νευρικός. Γιατί φτάνεις στο σημείο να βρίζεις την ώρα που οδηγείς. Είναι μέσα σου χάλια ο εαυτός σου. Και εκεί απλά δίνεται το ερέθισμα με ένα κλείσιμο από ένα άλλο αυτοκίνητο ή επειδή κάτι άλλο έκανε ο άλλος, να σε εκνευρίσει, έρχεται το ερέθισμα και φτάνεις και βρίζεις. Σου λείπει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό πάρε το βιβλίο από το μοναστηριακό κελάρι.gr. Λέει αυτό μέσα για την οδήγηση. Ναι, τα λέει όλα. Λέει τι είσαι, τόπ. Και επειδή σου λείπει το Πνεύμα, δίνει και Πνεύμα μέσα δώρο. Προφανώς θα το βρεις. Να. Θα το διαβάζω. Γιατί είναι κάτι που φτιάχνει μια νεκροκεφαλή που σου λέει στο τέτοιο, ένα σκελετό, έχει το περίπτερο και σου δίνει στο πρώτο τέφος, ξέρω εγώ, την νεκροκεφαλή. Ναι. Την άλλη μετά παίρνει το πόδι. Μπορεί. Μετά παίρνει. Έχει να πάρει τα πλευρά. Δηλαδή εδώ σου δίνει και πνεύμα δώρο σε ένα σακουλάκι κάπου. Τα μαζεύει κάποιο αυτά. Τα μαζεύουν, φαντάζομαι, φτιάχνουν. Okay, σκελετού. Ναι. Είχε αυτοκινητάκια συλλεκτικά. Ναι, άλλο το αυτοκινητάκι δεν το καταλάβαμε. Κάποιο φτιάχνει σκελετού. Ότι η μανία έχει καθένα, θα κρίνουμε. Όχι, δεν κρίνουμε. Αλλήμα. Το πιο ωραίο είναι όταν είχα πάει στο Βερολίνο που πουλάγανε μικρές κονσέρβες με την τελευταία ανάσα σοσιαλισμού. Είχε μέσα σου καφέρ και σένα. Σφραγισμένες. Σφραγισμένες. Ναι, μου τι φέρνει. Σφραγισμένοι. Λοιπόν, θα διαβάσουμε μια επιστολή. Μα έστειλε στο mail ένα ακροατή Κωνσταντίνο και λέει. Αγαπητοί Θύμιο και Αποστόλη, πρώτη φορά σας γράφω, θυμάμαι να ακούω Ελληνοφρένη από όταν πήγαινα Πέμπτη Δημοτικού το 2003. Τρώγαμε μεσημεριανό με τον αδερφό μου και ο πατέρας μου έβαζε πάντα ράδιο και όποτε σας πετύχαινε του έλεγα να το αφήσει. Όχι ότι καταλάβαινα και πολλά τότε, 5 χρονών ο Κωνσταντίνος. Στο γυμνάσιο το ίδιο, αλλά στο Λύκειο θυμάμαι να ακούω φανατικά δούριο ήχο. Πανούσης. Πέρασαν τα χρόνια και σας ξαναανακάλυψα με την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Τα είχα και με μια κνήτησα τότε και ήταν φανατική φαν του Αποστόλη εννοείται. Άρχισα να ακούω ξανά τη ραδιοφωνική εκπομπή όποτε μπορούσα σε όλο το πανεπιστήμιο. Έπειτα από ένα μεγάλο διάλειμμα σας ξαναανακάλυψα όταν ξεκίνησα να δουλεύω σαν μηχανικός σε διάφορα εργοστάσια σε όλη την Αττική και οι πολλές ώρες οδήγησης συνοδεύονταν με πολλές ώρες ραδιόφωνο. Δεύτερο, τρίτο, εν λευκό, ντέρτι, κόσμος και Ελληνοφρένεια. Άκου τι άκουγε. Ντέρτι, κόσμος, εν λευκό, τρίτο, δεύτερο πρόγραμμα και τρίτο, όλα μαζί. Σύγχυση, εντάξει. Όχι, δεν σύγχυση, είναι ναι. Okay. Όταν οδηγάς θες και ανάσες. Θες και ποικιλία. Συνεχίζω την επιστολή του Κωνσταντίνου. Τα τελευταία δύο χρόνια ζω και δουλεύω στη Σαουδική Αραβία. Εδώ οι ανάγκες μου για ενημέρωση, σάτιρα, χαβαλέ και παρέα είναι ακόμη πιο έντονες στην καθημερινότητα. Εδώ ανακάλυψα τον Ζαραλίκο και τον Αριστοτέλη Ρίγα που με ενημερώνουν με μια χιουμοριστική πινελιά όσο γίνεται για την επικαιρότητα στην Ελλάδα. Η ελληνοφρένεια τα τελευταία αυτά δύο χρόνια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου και έτσι θέλω να μείνει από εδώ και πέρα, χωρίς άλλα διαλύματα. Τρεις τελείες. Αν και όλοι στην τελική περαστική είμαστε, εκπομπές, μουσικές, φίλοι, εμείς οι ίδιοι, είναι όμορφο να υπάρχουν σε αυτό το γρήγορο πέρασμά μας από τη ζωή κάποιες αγάπες που κρατάνε χρόνια και δεκαετίες. Είστε μια τέτοια αγάπη, κρατήστε γερά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Σου αφαιρώνω το τραγούδι και έτσι κλείνουμε. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι ένα πολύ αγαπημένο δικό μου τραγούδι. Δεν το έχουμε παίξει εδώ. Μια μικρή παρένθεση. Τέτοια λόγια περίπου άκουσα και στο Λονδίνο, επειδή δεν τα είπαμε. Δεν πειράζει, δεν θα πούμε άλλη μέρα, μα είναι από του περισσότερου. Και δεν είπαμε και για την Λιούπολη. Δεν είπα για την Λιούπολη. Στην Λιούπολη δεν άκουσα τέτοια. Στο Λονδίνο όμω όσοι δεν άκουσαν. Μην αρχίσω εγώ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, στη Σαουδική Αραβία δικό σου. Θα βάλουν πάλι τις σημαίες στα μπαλκόνια και οι φαντάροι καλοκαιρινά κι εγώ πιο μόνος κι από τα ειδόνια προς τα στιγμό σου θα έρθω για ζητιανιά κι εγώ πιο μόνος κι από τα ειδόνια μπροστά στην πόρτα σου θα έρθω για ζητιανιά. Πάλι στα κρυφά το θάνατό μου σαν νυχτοπούλι μέσα στις αυλές. Μη με μαλώνεις παραπονό μου, είμαι μικρός και δεν αντέχω. Παραλία, πως με πληγώ.